esta peza de música tenedes que despedirvos, porque según me estades informando en directo, en riguroso directo, estamos agardando ali precisamente. Estamos esperando ali en sí. Rosario de Castro, ¿no? Pero non me marcho sin despedirme de Laura, que debe estar por aí, por alguna parte de Barcelona. Ah, sí, a mellor sí, a mellor somos capaces de... A mellor somos de capaces de contestar con ela, a ver, de contestar tamén con... facendo reportaxes. Ah, sí. O sea que, hoxe estamos de audiovisual subido, ¿eh? Sí, hoxe, non vexas, andamos de todos de reportaxes. Vale. Bueno, a ver si sacades suficiente información para poder después publicarla ahí no Facebook, ¿eh? No, eso no. Sí, intentaremos. Laura, hombre, fotos, documentación para que a xente saiba que ali en Rosalía de Castro fanse cousas interesantísimas. Eu creo que é unha das centros das entidades máis ágiles, non de parte de Cataluña, senón de España, non? Moitos vende moito máis porque publican por aí, fan moitas muestras, pero detrás disto, así con premios literarios, con a revista, con as festas de Can Mercadier, exactamente. Por certo, este programa de radio, todo isto eu creo que non hai ninguna entidad, quizás estou falando de toda España e posiblemente podía chegar quizás ao resto do mundo, non? Teña as actividades. Sí, é certo. O que pasa é que non sabemos vender dous programas de radio que leva adiante baixo a súa dirección. Bueno, por certo, falando da revista, preguntadelle a ver como vai para a súa edición, que deste ano ainda non... Eu mandei un artigo, pero se o publiquei en Portugal teño que facer outro. Bueno, pois a ver que vos dicen aí. Bueno, pois non está ahora mismo... Bueno, Laura está traballando, entón é difícil colle la hora. Bueno. Pois eu desexo vos moitos éxitos aí arriba e que tan pronto como remate o meu programa seguro que eu achego-me aí arriba. Pois moi ben. Veña. Nosotros despedimos nos dos oyentes hasta o sábado que ven. Hasta o sábado que ven, logo. Se conseguir falar con Laro, recorde que iso é un horario do Couto Misto do seu polo, que... Xa sabemos quen é. Xa tendonos. Xa tendonos. Moi ben, vamos. Despídovos con música que ten preparado o noso técnico. Vamos a ver se somos capaces de poñer a última cousa que nos chegou de Cristina Pato. Acordaste que como se chama o seu... Agora non me lembro. O seu proxecto. É un traballo interesantísima. Ah. Rústica. Exactamente, é rústica. Sí. Vamos alá. Rústica é con cuatro compañeros máis. Pero ela está traballando nun disco extraordinario que se chama Atlántica. Porque está David de Salvado tamén. Sí, David. Que David de Salvado, pois, ven estos días a Barcelona. Ah, sí. Bueno, Rústica para todos vostedes, para despedir estes nosos compañeros. Hasta logo. chamaban a min tamén. Chamaban a min tamén, a la la la la la la. Cuatro puntos.